Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu asul dar și cu asa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce premânz de asin a primit aședea pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întutor lăudaților apostoli, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Iubiți credincioși, dacă auzeam această cântare în Sfintele Scripturi, iată-o împlinită astăzi, cu o săptămână înainte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest mare praznic care l-au așezat Sfinții Părinți însuflați de Duhul Sfânt, intrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos, declanșează mânia întinsă la apogeu a oamenilor plini de patim și de mofturi trupești și totodată mântuirea omului care izvorăște din nevinovăția lui Iisus Hristos, din coasta lui, din trupul lui, din jertfa de pe Golgota. Dragi credincioși, omenirea cu o sorginte dumnezeiască a lăsat acest dicton: să taci, să ierți și să iubești. Trei lucruri care întrunite într-un om îl răvășesc din toată ființa lui. Și acest lucru se împlinește numai dacă acel om este circunscris în dragostea lui Dumnezeu, nu doar din buze iudaicește, ci practic. Să taci, să ierți și să iubești, parcă trei lucruri antagonice care vin în lăuntru omului și răvășește tot interiorul tău. Și încă un paragraf spus de Sfântul Proroc David: oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Mergând braț la braț cu aceste două cuvinte dumnezeiești și prorocești totodată, să intrăm cu firul minții, înțelepțiți de Duhul Sfânt, să vedem ce găsim acolo, în antichitatea lucrurilor acestora. Nu este ființă sub soare și în toată istoria omenirii mai gâlcevitoare ca omul. Și toată cinsta zidirilor lui Dumnezeu a pus-o ziditorul în om, numindu-l chip și asemănarea sa, și cu drepturi depline de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru un ceas, nu pentru patru ani, nu pentru o viață de om, ci pentru o veșnicie. Dar numai acelora care fac poruncile lui Dumnezeu. Omul, după cum vedem în viața noastră, când nu păzește poruncile, începe să degenereze, începe să se urâțească, devine un om neliniștit, pacea începe să-i fugă direct proporțional cu gravitatea faptelor care le săvârșește în viața lui și apasă conștiința. Vis-a-vis de legile lui Dumnezeu, omul devine un infractor și în mintea lui are mereu o neodihnă că îl pierde încetul cu încetul pe cel mai bun prieten care în subconștientul lui își face prezența. Oamenii care n-au vrut, nu că nu au putut, să țină legea lui Dumnezeu măcar în limita minimă, au degenerat și, într-adevăr, în aceștia, din punct de vedere duhovnicesc, se îndrituiește darvinismul. Că dacă acel evreu, zicându-și că este înțelept, a nebunit, a spus că omul vine din maimuță, într-adevăr, duhovnicește, din om se transformă în animal. Când prorocul David spune că oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne, nu se referă la dobitoacele cele necuvântătoare, ci adică milostivirea lui Dumnezeu atât de mare este, încât că se coboară și la oamenii care, datorită faptelor lor, așa au degenerat că au devenit ca animalele. Dragi credincioși, Mântuitorul își arată plinătatea bunătății sale întinsă la apogeu și dumnezeirea sa atât cât a stat pe pământ, ca nu cumva omul vreodată în viața lui, cei prezenți și descendenții lor, sau la judecată, să aibă cuvânt de cârtire în fața lui Dumnezeu: Doamne, nu am știut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, că Tu ești cel mult așteptat, că Tu ești Ziditorul lumii. Și iată că Mântuitorul, înainte de a merge în Ierusalim, unde avea să primească moarte din mâinile evreilor, a stăpânitorilor sinagogii și nu a romanilor, cum vi se împuiază mințile astăzi, deci a evreilor, a făcut una dintre cele mai mari minuni. L-a înviat pe Lazar în Vitania. Într-o casă în Vitania existau trei frați, Marta și Maria și acest Lazar. Ei aveau o viață foarte frumoasă și îl iubeau foarte mult pe Hristos pentru cuvântul de învățătură care îl rostea pretutindeni. Și Dumnezeu a lăsat ca să se săvârșească una dintre cele mai mari minuni, în urma căreia avea să se coacă răutatea arhiereilor. Lazar trăgea să moară. Mântuitorul este vestit de această tragedie în casa prietenilor lui. Fiindcă cele două surori au trimis veste Mântuitorului să vină că moare Lazar, prietenul lui. Dar Domnul a trebăluit prin Ierusalim și a întârziat. Și când a ajuns, deja lacrimile se storceau din ochii celor dragi a lui Lazar. Atât Marta cât și Maria, când îl vede pe Domnul, spune: Doamne, dacă erai aici, nu muream. Dar Hristos, fiind Dumnezeu, l-a mângâiat și a spus: Lazar nu a murit, ci doarme. Iubiți credincioși, vă rog să mă păsuiți în aceste cuvinte, că vreau să spintec frazele nu ritoricește și filozofic, pe înțelesul frăților voastre, să vedeți cât de complicată este Sfânta Scriptură și cât de bine le-a catadixit Dumnezeu, le-a pus atâta de bine să închidă gura oricărui cârtitor. După ce le mângâie pe cele două surori, zice să mergem la mormânt. El era mort de 4 zile și una din surori spune: Doamne, nu mai dezgropăm mormântul, că pute. Deci s-a făcut traducerea din ebraică exact cum trebuia, nu miroase, ci pute. Un om în descompunere a 4-a zi și în căldurile acelea, evident că începea să se strice. Și anume arată în Sfânta Evanghelie ca nu cumva presupuși înțelepți și mândri zilelor de astăzi să spună că era moarte clinică. Un om în moarte clinică nu pute. Că momentul când s-a tras viața din orice ființă vie, el începe să degenereze, totul moare și începe într-adevăr să miroase a cadavru. Deci, trupul lui Lazar se descompunea deja, emanând acel miros caracteristic cadavrelor. S-a dat piatra de la ușa peșterii, Lazar, la strigarea Domnului: Lazare, vină afară, se mută din locul lui unde părea pentru veșnicie și vine în fața Domnului. Iar el, după ritualul mormântării iudaicești, era învelit cu o eșarfă și legat de mâini și de picioare și în flamă pusă pe ochi. Și așa a venit în fața Domnului, din trup mort, trup însuflețit. Și atunci spune Domnul: dezlegați-i și luați-i năframa de pe ochi. În momentul acela Lazar s-a arătat în fața mulțimii că este un om viu și nu este o nălucă, că mai târziu el s-a făcut apostol al Domnului și toată viața nu a râs niciodată pentru ceea ce a văzut dincolo. Toată lumea care a asistat la această minune a început să-L cunoască pe Dumnezeu în Iisus Hristos. N-au mai văzut așa minune, au văzut orbul, cum s-a împărtășit de bunătatea lui Dumnezeu, dându-se-i vederea, paraliticul, femeia în curgerea sângelui și ceilalți, dar un mort care să și miroase a cadavru și să învieze, deja întrecea orice măsură de cugetare omenească. Și totuși s-au găsit oameni care contestau, și aceia erau cei care cârmuiau sinagoga, arhierei timpul acelea. Și în momentul când l-au văzut pe Lazar că a înviat, au clocit în mintea lor murdare: Îl vom ucide și pe Lazar și pe cel ce l-a înviat pe Lazar. Deci dosarul de acuzare se apropia de ultima filă, parafată de grașii și perversii iudei ai timpul acelia. Dragi credincioși, Mântuitorul cu aceeași blândețe avea să vină din nou în Ierusalim. S-a dus vestea ca de tunet în tot Ierusalimul de această minune. Și când s-a auzit că vine Domnul în Ierusalim, au ieșit toți oamenii din Ierusalim pe străzi cu stâlpări de finic. Și toți strigau, de la copil până la cel mai încărunțit om și gârbov: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Tu ești împăratul lui Israel. Ce zi frumoasă, ce zi dumnezeiască o fi fost când pe poarta de aur a cetății Ierusalimului intra Domnul. Dar Domnul a spus ucenicilor, de acum Fiul omului va merge în Ierusalim și se va da mâinile oamenilor și va fi bătut, schingiuit, scuipat și omorât. Și a treia zi va învia. După ce Domnul avea să vină în Ierusalim cu 6 zile înainte de înviere, nu a vrut să mai facă minuni, s-a lăsat ca o pradă în mână, în mâinile iudeilor. Putea să meargă Domnul cu toată trena care îl înconjura de copii, oameni, vârstnici sau adolescenți, femei, bărbați, cum se nimereau, pe jos. Dar a trimis înainte pe ucenici și au spus, mergeți în satul cutare și veți găsi o asină cu mânsul lângă ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Iar dacă vă va întreba stăpânul de ce o dezlegi, e suficient să-i spui că-i trebuie Domnului. Lucru care cu mare pace și blândețe s-a și întâmplat. Domnul încalecă pe mânsul asinei și intră triumfal în Ierusalim. Nu ca Nero când s-a declarat la 18 ani pe un cal alb cezar al lumii. Sau cum intră oamenii lumii de astăzi mai mult morți decât vii, putrezi decât sănătoși, în fel de fel de lucruri luxoase sau papamobile. Un măgăruș a intrat în Ierusalim și în toată trena de osanale și de bucurie. Ne punem întrebarea, de ce s-a prorocit, nu te teme, fiica Sionului, că iată vine Domnul la tine blând și smerit pe mânsul asinei. Și nu a venit Domnul în alt mod. Prorocul Zaharia i-a spus fiicei Sionului, care era biserica lui Dumnezeu, de data aceasta să nu se teamă că mulți au venit în fiica Sionului ca să o slujească și să o stăpânească, dar n-au făcut decât să o umilească, că s-au folosit de darurile ei și s-au transformat în câini, în jefuitori, în cele mai oribile hiene. Și să știți, iubiți credincioși, nimic nu este mai urât pe lume decât să profiți de ceva și apoi cu denigrare să alungi din curtea ta, din viața ta, după cum se întâmplă lucruri de genul acesta la orice pas în viața găunoasă de astăzi. Își atribuiau multe daruri slujitorii sinagogii și aveau numai daruri date, cum au și slujitorii Vaticanului de astăzi, că biserica le este mireasa lor, acel inel care l-au pe deget este cununia lor cu biserica. Dar ca să dea bisericii viața lor lăuntrică, nicicum. Și pentru aceasta prorocul Zaharia avea să spună, fiica Sionului, ai fost umilită de atâția tauri care au venit până acum la tine. Acesta care vine, vine blând și în chip smerit, nu te teme, nu-ți fie frică, că acesta este ziditorul tău. Dragi credincioși, încălecarea acelui asin, care este cel mai smerit dintre animale, simbolizează lumea. Lumea care era în ultima decădere morală datorită păcatelor care le săvârșeau și izbea pe oameni în temnița morții. Deci Mântuitorul vine ca un împărat și împăratului nu-i stă nimeni împotrivă acolo unde împărățește. La cuvântul lui toate muțesc precum al leului, la glasul leului în pustia lui. Deci Domnul vine pe mânzul asinului, adică încalecă păcatul și de acum păcatul va fi stăpânit. Nu mai stăpânește fiara păcatului pe om, ci omului s-a dat puterea de a stăpâni păcatul, dar nu fără Dumnezeu, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, tu te reîncoronezi stăpân peste ființa ta nobilă, cum ne-a croit Dumnezeu, chip și asemănare a Lui. Stâlpările de finic cu care îl întâmpinau cetățenii Ierusalimului simbolizează semnul biruinței. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori când veneau oștile biruitoare de la război, ieșeau cei care au rămas în cetate cu cântări și cu stâlpări de finic, simbolizând că au biruit. Deci pe Domnul întâmpină în cea mai smerită cugetare cei din Ierusalim. Atâta putem, Doamne, să-ți aducem stâlpara de finic, care-i tot a ta la, în definitiv, dar am rupt-o din copaci, ne-am cățărat în copaci, că e greu să te cațeri într-un finic și să rupi. Și acea săgeată simbolizează săgeata cuvântului tău care va omorî monstrul păcatului. Mai spune evanghelistul că oamenii așterneau hainele lor în fața măgărușului. Nu era altceva decât prorocia că oamenii de acum își vor da viața pentru cel care i-a iubit. Că vedeți dumneavoastră, noi când ne legăm în viață de o ființă dragă, ești predispus la multe concesii ca să faci pentru el ca o ofrandă, ca un dar. Poți să ajungi, după cum era portul fiesc, între mamă și copil, tată și copil, să-ți dai și viața și sănătatea pentru el. Așa și aici, venind Mântuitorul, iată cum simbolizau oamenii, se dezbrăcau de haine și făcea acel covor în nuditatea gândirii lor, dar simplă și gingașă, sensibilă, curată, nativă, atâta putem, Doamne, să-ți dăm. Nu-ți putem pune covoare luxoase, dar am hăinuța aceasta curată de pe mine și o pun în fața măgărușului. Dragi credincioși, gestul acesta era cu mare prorocie, simbolizând că de acum avea să se deschidă era creștinească. Cum a și numit-o Sfântul Apostol Pavel mai târziu, că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește să moară. Mântuitorul vine blând și bun. Nu mai vine cum era litera legii, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, categoric. Ce a venit blând și vedem cum iartă. Nici măcar nu-ți răscolește conștiința ta să te mustre că ai făcut cu tare, cu tare. Ce-ți spune, iartă ți se ție păcatele și tu ești o explozie de bucurie. De acum această așternere a hainelor în fața Domnului simboliza așternerea trupurilor către jertfa lui Hristos. Așa au făcut mucenicii și cuvioșii, așa cum haina acopere trupul și îți spulbere rușinea și îți apără de frig, așa și trupul este haina sufletului. Când mucenicii erau întrebați, ești creștin? Sunt creștin. Nu te lepezi? Nu mă lepăd. și atunci despuiau haina trupului de pe ei. Când se duceau cuvioși în pustie și acolo se uscau precum vrascul în pădure, cu post și rugăciune pentru dragostea lui Hristos, nu era altceva decât împlinirea prorociei acestor haine întinse în cărarea Mântuitorului. Închipuiți-vă-l pe Domnul călare pe asin, cu mulțime de oameni de jur împrejur. Cei din față era pleiada mucenicilor și a celor care au trăit după legea lui Dumnezeu, iar cei din urmă aveau să fie noul Israel care cu nevrednicie și noi ne numim. Că vechiul Israel a pierit datorită mofturile lor și s-a predat darul noului Israel, noi, cei care din neamuri păgâne ne-am altoit în rădăcina vechiului Israel al legii lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, oamenii atunci erau într-o explozie de bucurie, de fericire. Mântuitorul și-a completat tot dosarul lui de om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Singurii oameni care nu au vrut să-l accepte au fost arhierei, cărturarii și saducheii. Un lucru foarte gingaș care îl găsim aici și prezent și în zilele noastre. Erau capul bisericii. Noblețea lor în fața popoarelor curgea de la Dumnezeu. Cine se poate lăuda în lume că strălucirea este de la el și nu de la soare? Cum putea cineva să-și spună că a lui este fapta și strălucirea și nu curge de la Dumnezeu? Deci iată aceștia care erau nobilați, aceștia aveau să răstignească pe Hristos. Problema cea mai gravă și dubioasă pe care și accentuez în momentul de față că e posibil să se întâmple este convertirea poporului. Dacă acest popor astăzi explodează de fericire că îl vede pe Domnul, că îl vede pe Dumnezeu și nu știa ce să mai facă de bucurie și se aducă daruri, peste câteva zile, din aceleași guri care astăzi spun Osana, avea să se audă iar răstignește-l. Ne punem întrebarea, unde se găsește secretul? Că bine știți, vox populis, vox Dei. Când poporul grăiește ceva, atunci ai graiul lui Dumnezeu. Poporul erau aceștia, cu mic, cu mare, copil, femei, bătrâni, sănătoși, nesănătoși, la trup, nu la minte. Dar iată și aduceau această jertfă de laudă. Peste câteva zile acești oameni aveau să-l strige, iar răstignește-l. Dacă vă aduceți aminte că v-am mai pomenit printre rânduri de manipularea oamenilor. Omul poate deveni din înger o fiară. Depinde cum păcatul lucrează în el. Este foarte labil. Merge dintr-o extremă în alta. Și întotdeauna, iubiți credincioși, ținta a fost cârma poporului. Că cei care au atentat la noblețea poporului, la noblețea inimii omului, nu puteau să treacă decât prin curțile împărătești. Cum spunea și Mântuitorul, cel ce vrea să jefuiască casa, întâi îl leagă pe stăpânul casei și apoi se plimbă în casă cum vrea. Iată poporul cum se manipulează și pot să facă dintr-un diavol sfânt, dintr-un putregai viu și vă las în lejeritatea minții să vă dați seama în ce extreme pendulează omul, mai ales la ziua de astăzi, când păcatul este cu gheara pe gâtul omului. Dragi credincioși, să nu îngroșăm rândurile acelora care peste câteva zile îi identificăm strigând Ial, Ial, răstignește. Să mergem în același gras și voioșie ca în ziua de astăzi. Să ne așternem hăinuțele noastre, chiar peticite și rupte, dar curate, în fața acestui măgăruș pe care stă Domnul Hristos și merge spre jertfa de pe Golgota. Că nu merge pentru păcatele lui, nu se smerește pentru sineși. Din marea dragoste care a avut-o, s-a lăsat născut în peșteră, în iesla dobitoacelor, în cale ca un dobitoc, și ia crucea păcatelor pe umerii săi ca să ne scoată pe noi din dobitocia păcatului și să ne reașeze în chipul și asemănarea lui. În cuvinte mari, iubiți credincioși, în câteva cuvinte, cred că s-a înțeles această jertfă a Domnului Hristos din ziua de astăzi. Vedeți dumneavoastră, când ne ducem la un medic și știm că trebuie să taie, avem cumva un pic de jenă în noi, un pic de temere și parcă îți trece boala pe măsură ce te apropii de cuțit. Dar Domnul, când știa că va muri pe cruce, totuși nu a dat niciun pas înapoi. A tăcut, a iertat și a iubit. A mers ca un miel spre jertfă și nu s-a războit cu junghietorii lui. A iertat pe cruce. Când l-a iertat pe tâlhar, avea să simbolizeze că iartă pe toți. Și după înviere, prin iertarea apostolului Petru, că s-a lepădat de Domnul în curtea lui Caiafa, a iertat toată lumea. Ne mai rămâne un singur lucru și atâta de minor, doar noi să vrem. Noi să înțelegem jertfa și să nu ne întoarcem de la Osana la Ial, Ial, răstignește, că orice păcat care îl săvârșim în trupul nostru nu este decât un glas în plus în Ierusalim când mergea Domnul spre Golgota. O rană pe trupul lui Hristos, o săgeată în trupul lui. Iubiți credincioși, rog pe Domnul Hristos să ne întărească ca să ajungem și la Sfânta Înviere, să ne bucurăm din plin atunci. Dar până atunci să ținem săptămâna aceasta de jale și cu post și cu rugăciune și prezența la biserică. Iar noi, din nimicnicia noastră, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.